意思っすよ。ヨーヨーが勝て だとよ。 ノムディアロBato ba espekile sala komona nga bialo Kopati nga sango e pero belimpe olobi Babijo na lataka yone moto somela kanga yango somo Moko laka moto likambo kokate kosele Chuchu njama Moko loba na bato kosukola nga yi Monoko na yone mabe Niyo tango yoe simo Nene o kritika nga o sala neba o zoba Anga mbuta ni mbuta nga na sekiyo Bane station ma kampane boya bangai Nane mungi bakuraje na nga ya koluka na la vi Nzela ya mbola na kendeke koluka Sabato nenge okoloba kelokolo tikinga batala simani kolo nenge na kokoma e okola kamo toli kamo okate kosale deve nguma okoloba na bato kosukola ngai monoko na yo ndema yo tango yo e Belanga komane na badute Baklia kutu na nganda Bakoma koki mangai Omo no kona yo semabe Nono Sozino Le presario L'incomparable Bendo Dinganga Boutique Schengen César Sena la Guinée Elie, Elie Gote, Eza, Eza Goya, Elie. Canada. Bana kimi